Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. W Zakopanem finał Lato z Radiem Festiwal 2019. Japońska para książęca gości dziś w Krakowie. W Ostrowi Mazowieckiej uhonorowano Polki ratujące Żydów podczas okupacji. Słońce, góry i występy gwiazd. W Zakopanem trwają główne koncerty festiwalu Lato z Radiem. Na dużej scenie nie brakuje najlepszych polskich artystów. Obok sceny na Dolnej Równi Krupowej jest nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, czy publiczność dopisała? Z minuty na minutę tłum przed sceną gęstnieje. Teraz pomału swój koncert kończy Hanka Rybka. Zaraz po niej na scenę wdrapie się Chopin University Big Band, a więc należy spodziewać się jazzowych i swingowych klasyków. Frekwencji sprzyja piękna pogoda. Artyści występujący na scenie na Dolnej Równi Krupowej podziwiają słoneczną panoramę Tatr. Publiczność wygrzewająca się na leżakach ma przed sobą widok między innymi na Gubałówkę. Ale oczywiście publiczność na Równię Krupową przyciągają nie tylko widoki, ale przede wszystkim artyści. Na żywo dużo przyjemniej, no i dzieciaki trzeba w kulturę naszą rodzimą góralską wciągać. Hania Rybka ładnie śpiewa. No jak Krzysztofa Zalewskiego lubię bardzo, więc też przyszłam tutaj dopingować go i słuchać jego muzyki, więc super. Jestem tutaj w sanatorium i przyszłam właśnie na koncert Kai. Na scenie jeszcze dziś wystąpi Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. A w blokach startowych jest już Piotr Metz. Za godzinę specjalne wydanie listy osobistej, prosto ze strefy muzycznej, tuż przy scenie na Równi Krupowej. Koncerty Lato z Radiem Festiwal 2019 są transmitowane i retransmitowane na wszystkich antenach Polskiego Radia. Śląskie służby prowadzą kontrolę letnich obozów i obozowisk harcerskich w województwie w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2019. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży sprawdzają policjanci, strażacy oraz pracownicy nadleśnictw, kuratoriów oświaty i sanepidu. Od początku wakacji zgłoszono blisko 100 obozów harcerskich. Służby sprawdzają m.in. infrastrukturę obiektów, drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiórki w razie wystąpienia zagrożenia. Podczas spotkań omawiane są też zasady zachowania się nad wodą, w tym zasady bezpiecznej kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a także zasady bezpiecznego poruszania się w górach i prawidłowego palenia ognisk. Kontrolerzy przekazują też dane teleadresowe najbliższej jednostki policji oraz wskazują możliwości wykorzystania aplikacji mobilnej Moja Komenda. Mówiła Paulina Kurek z Radia Katowice. Japońska para książęca gości w Krakowie. Stolica Małopolski jest kolejnym etapem wizyty następcy tronu księcia Kishino w Polsce, odbywającej się w stulecie nawiązania relacji dyplomatycznych Japonii i Polski. Jego cesarska wysokość wraz z małżonką zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Majus oraz spotkali się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. Książę w swoim przemówieniu wspomniał nie tylko o stuleciu nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską, ale również wizytę w Krakowie w 2002 roku cesarza z cesarzem. Ujawnił Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Wspominał też w swoim przemówieniu i Kopernika, i panią Szymborską, Jana Pawła II oczywiście także. Powiedział, że pomimo tego, że jest krótko, bo zaledwie jeden dzień, to zobaczył dużo. Stwierdził, że podobnie Kraków, tak jak Kioto, to kiedyś stolica Japonii, jest bardzo popularna wśród Japończyków. Na zakończenie spotkania japońska para książęca otrzymała od prezydenta w prezencie tradycyjną szopkę krakowską i porcelanowego lajkonika. W Ostrowi Mazowieckiej uhonorowano Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. Szczególnie wyróżniono dwie kobiety pochodzące z tego miasta, Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejewską. Uroczystości zorganizował Instytut Pileckiego. Udział wzięli w nich przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, duchowieństwa, także mieszkańcy regionu. Uroczystości w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski mówił o bohaterskich czynach dwóch kobiet z Ostrowi jako o akcie odważnego oporu przeciwko nazistom. Czego uczy nas ta bolesna dziejowa lekcja? Że nie wolno nam nigdy odstąpić od Bożych przykazań. Po mszy uczestnicy uroczystości przenieśli się przed skwernię opodal szkoły podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Tam

Just leave all, leave me alone with my dreams. You've taken everything else, you know what I mean. Oj, ależ to jest, nie że była, jest wciąż piękna ballada, przepiękna ballada z płyty Face Value, You Know What I Mean. No to teraz ten jeden z najpopularniejszych utworów, jakie wyśpiewał. Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. To się kiedyś pięknie mówiło, melodia z Tarzana, You'll Be In My Heart. Phil Collins. Dziękuję Państwu za wszystkie wspomnienia, bo chyba trochę rozwiązał się worek z tymi wspomnieniami. Niech płyną dla niego, dla wszystkich tych, którzy po prostu kochają jego przeboje, jego muzykę i dobrze, może inaczej, i dobre chwile przy tej muzyce wspominają. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl w tej sprawie zapraszam. To teraz, 20 minut po godzinie 18, też to zapowiadałem w ubiegłym tygodniu, spotkanie, kolejne spotkanie z mistrzem Janem Garbarkiem. Dziś jego koncert w Sopocie, w Operze Leśnej. Najpierw muzyka, a później będą słowa. Vast Plain Clouds. Jan Garbarek dziś w Operze Leśnej w Sopocie mniej więcej o 20:30 powinien pojawić się na scenie. Kiedy rozmawiałem z nim dwa tygodnie temu, jedno z pytań dotyczyło tego najważniejszego dla niego, jako dla artysty, momentu dnia. Czy taki był, czy taki się wydarzył? Powiedział, o tak, to był dzień, w którym po raz pierwszy usłyszałem muzykę Coltrane'a. Well, I could easily say the first time I heard Coltrane, which was... Miałem wtedy 13 lub 14 lat. Pamiętam, że bawiłem się gdzieś z moimi przyjaciółmi i wczesnym wieczorem wróciłem do domu i słyszałem grające radio. Nikt nie słuchał audycji, ale było w tej muzyce coś, co sprawiło, że usiadłem obok i zacząłem słuchać. Pomyślałem, że to jest niezwykłe i zacząłem się zastanawiać, cóż to było. Nie znałem tej muzyki. Speaker w radiu powiedział, że to godzina z jazzem. Była taka audycja w radiu norweskim. Godzina jazzu tygodniowo. W ten sposób dowiedziałem się, że to jest jazz. Zacząłem się natychmiast tym interesować i właściwie tamta chwila zmieniła wszystko. Następnego dnia ruszyłem w miasto, próbując kupić jakąś jazzową płytę. Wróciłem z zakupem do domu, włączyłem, ale poczułem rozczarowanie, bo brzmiało to inaczej niż muzyka, którą usłyszałem wcześniej. To był swing, a w zespole grał perkusista Gene Krupa. Różniło się to od muzyki Coltrane'a. Zadzwoniłem więc do radia, prosząc o listę prezentowanych tamtego wieczoru utworów. Okazało się, że tym utworem, który usłyszałem, był Countdown z płyty Giant Steps Johna Coltrane'a. I muszę przyznać, że ten moment wyznaczył mi w życiu cel. Zresztą wciąż wyznacza. Mnóstwo muzyków, artystów ważnych na płytach, w utworach, z którymi współpracował. Zapytałem, która z tych kolaboracji, który z tych momentów był najważniejszy. Powiedział, to bardzo trudno stwierdzić. To trochę jak z przekraczaniem rzeki, gdzie jest mnóstwo kamieni. Możesz po nich kroczyć. Niektóre są ogromne, niektóre mniejsze i chwiejne, niebezpieczne. Ale one wszystkie pomagają ci przedostać się na drugą stronę. Każda współpraca wzbogaciła mnie. Jedna bardziej, inna mniej, ale gdybym ich nie podjął, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem dziś. Czyli wciąż na drodze, na drugi brzeg tej rzeki. Zatem liczy się to, że one wszystkie były ważne, nawet jeśli ich wpływ na mnie jako na artystę był większy lub mniejszy. Keith Jarrett i Jan Garbarek, My Song. Dziś, przypomnę, w Sopocie w Operze Leśnej wieczorem. To będzie piękny wieczór. Oj tak, zdecydowanie. Jego koncert. Jan Garbarek w Trójce. Za 25 minut jest godzina 19, no to teraz inna muzyka, inny klimat, ale mam nadzieję, że dźwięki wciąż bardzo miło niepokojące uszy. Assemble Head and Sunburst Sound, tak się nazywają. Manzanita. To jest płyta zespołu Assemble Head in Sunburst Sound i z niej utwór Low Island Blues. Przed chwilą. Jeszcze trochę wspomnień z przeszłości. Black Mountain. Kanadyjski zespół Black Mountain. No przyznam, że znacznie chętniej, częściej wracam do tej płyty z 2016 roku niż do tego najnowszego albumu zatytułowanego Destroyer z tego roku. Bo wtedy, 3 lata temu, wydawało mi się to jakoś takie pięknie skomponowane i naprawdę znakomicie wykonane właśnie na czwórce, Four. To ich album i Constellations, jego fragment. Nowe płyty, 2019 rok zaskoczył mnie, myślę, że chyba wszystkich zaskoczył tym albumem, Perry Farrell. Płyta jest zatytułowana Kind Heaven. Ja dobrze liczę. 2001 rok to jest to, co ogrywaliśmy m.in. w Trójce w pastelowych nocach, album Song Yet To Be Sung. 18 lat? No, Kind Heaven. Perry Farrell i jego Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, bo pod taką nazwą gra tutaj to całe combo. Machine Girl przed chwilą, teraz Snakes Have Many Hips. Guilty. I tutaj w tym utworze na przykład na gitarze akustycznej gra Tony Visconti, który zresztą jest producentem całej płyty. No brawo, Perry Farrell, Coins Heaven, bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam, bo okazuje się, że dobrze nam znany rock'n'rollowy wariat jest w naprawdę niezłej formie. 9 utworów i wszystko płynie naprawdę fajnie. Dobrze się tego, oj dobrze się tego słucha. No to jeszcze wyłączając siebie z tej dedykacji dla wszystkich Piotrków i Pawłów, taki jeden bardzo, bardzo ważny i mądry Piotrek zaśpiewa przepiękny utwór Here Comes the Floods. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Od nas to już wszystko. Do przyszłego tygodnia, do 17. Pa, pa. When the flood calls.